اب جا رہا ہے، ہائے تربا کے رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جا فدا تجھے بنا قلب ہے میرا غم گین و بے چین، جا فدا تجھ پہ نانائے حسن، قلب ہے میرا غم گین و بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، تڑپا کے رمضان چلا ہے، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، جلد ہی وقت جلد ہی رخصت آیا، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آئے چڑھ پا چلا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کب پھر شور ہوگا، میری زندگی پر ہے قیامت، حسرت ماغ رمضان کی رخصت، حسرت ماغ رمضان کی رخصت، قلب الوداع رمضان، الوداع البتا رمضان، حافظ خدا ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع البتا رمضان، الوداع الوداع صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دل کو کیسی خوشی تھی جب ہلال رمضان کی جلوہ گری آسمان دنیا پر ہوئی تھی, خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی, نمازوں کی لذتیں, روزوں کے مزے آئے, سب مسجدیں آباد ہو گئیں, نیکیوں کا جذبہ بڑھ گیا, گناہوں کا زور ٹوٹا, پھر معتکفین مسجدوں میں جمع ہوئے ہزاروں کی تعداد میں, دنیا کی رونقوں سے کٹ کر مسجدوں میں انہوں نے اعتکاف کیا. وقت تیزی سے گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا, اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 29 رمضان اس کے بھی آخری لمحات رہ گئے. ہائے, ہم نے سارا ماہ رمضان غفلت میں گزار دیا, کچھ بھی نہ کر سکے. آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا گئے جدا, آہ کیسا منبر برکات دنیا سے چلا, آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا, پھر ودار اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بچا. الوداع والوداع اے ماہ غفران, الوداع حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان, الوداع الفراق اے ماہ رمضان, الفراق والفراق تیری فرقت اور جدائی اے نہایت ہم پہ شاق, درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق, تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق, پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجران الوداع, حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. اے مرے فرخندہ پہ افسوس ہم غافل رہے, قدردانی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہے. نہیں ہوئی ہے ہاتھ ہم سے نیکیاں جو چاہیے, تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشیماں ہی رہے. اس لیے کہتے ہیں اب ہم اشک ریزا الوداع حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. تیرے آنے سے زمانہ جو طرف پر نور تھا مسجدوں محراب و منبر جگمگاتے جا بجا روضہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا ایسی برکتیں اب ہم سے ہوتی ہیں جدا حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. اے رمضان کوئی دم کا تو اب تیرا عاشق اب جدائی سے تیری بے جان ہے اور ہے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے. آ گئے دل کا ہمارے درد بے درمان ہے پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الوداع. حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. آب چاچا گے تو اے ماہ رمضان السلام. کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب لنا ہم بے زندہ رہ کے دیکھیں پھر تمہارے صبح و شام. ہم بے زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح شام پھر تیرے برکات ہوے نشر عالم میں تمام. السلام اے عازم درگاہ صبح الوداع. حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. اے ماہ رمضان محشر سے بدر گاہ الہ ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو قدرت خوار اور دل وعدے ہمیں نعرے جہنم سے بنا اے شفیع سائر ارباب عزیاں الوداع حسرت حسرت اے ماہ رمضان الوداع السلام علیکم یا شہر رمضان السلام علیکم یا شہر غفران الوداع الوداع یا شہر رمضان الفراق والفراق یا شہر غفران انا لله وانا الیہ راجعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو اهله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من حر جهنم اللهم اجرني من حر جهنم اللهم اجرني من حر جهنم اللهم اجرني من عذاب جهنم اللهم اجرني من عذاب جهنم اللهم اجرني من عذاب جهنم يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم اے رب قدوس تیرا کس زبان سے شکر ادا کرے کہ تم نے ماہ رمضان سے نوازا ہمیں ایک بار پھر عظیم مہلت دی ہائے ہائے پورا رمضان غفلت میں ہم نے گزار دیا کچھ بھی نہیں کر سکے کچھ بھی نہیں کر سکے کچھ بھی نہیں کر سکے اور رمضان اب آخری سلام پڑ رہا ہے اے مولا افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان میں ہمارا بھی شمول ہے یا نہیں. اے پروردگار, آج تک جتنے بخشے گئے, جتنے مغفرت سے مشرف ہوئے, جتنے نارے جہنم سے آزاد کیے گئے, اے پروردگار ان سبھی کا واسطہ ہمیں بھی مغفرت سے نواز دے. اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. یا اللہ تیری قسم, لمحے کے کروڑویں حصے کا عذاب بھی ہم سے نہ سہا جا سکے گا. اے اللہ ہمیں ویسے ہی تو معاف کر دے. اے اللہ ویسے ہی معاف کر دے. اے اللہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے ہم سے حساب, بخش میں پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے, عذر از بدتر گناہ کا ذکر کیا, بے سبب ہم پر عنایت کیجئے. یا الہ العالمین ہم کس کس گناہ کا تذکرہ کریں, کیا کیا کریں, آخر وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا. اے اللہ ہم نے زمین و آسمان گناہوں سے بھر کر رکھ دیے, رمضان کا بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, اس میں بھی فضولیات پہ لگے رہے. اے اللہ اس میں بھی ہم سے کوئی نیکیاں نہ ہو سکی. اے مولا اب تو رمضان بالکل بارڈر پر ہے, جانے کی تیاری کر رہا ہے. اے اللہ, اے اللہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی ہمارا کیا ہوگا. اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے, ہمیں تباہ ہونے سے بچا لے, ہمیں بربادی سے بچا لے, ہماری مغفرت کر دے, ہماری حتمی مغفرت کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. مولا جنہیں معافیاں ملی ان کا واسطہ معاف کر دے. تجھے تیرے بخشے بخشائے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. تیرے بخشے بخشائے انبیاء کرام کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ سارے صحابہ جنتی ہیں ان کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تجھے اولیاء کرام کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. ہمارے غوث پاک کا واسطہ معاف کر دے. ہمارے غریب نواز کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. ہمارے امام احمد رضا خان کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. ہمارے قطب مدینہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تیرے ہر مقبول بندے کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. مالک معاف کر دے, مالک معاف کر دے. تیرے معافی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. الہ العالمین جتنے بیمار ہیں شفا یاب ہو جائیں, بیچاروں کے درد دکھ دور ہو جائیں. میری بڑی بہن بھی بیچاری شفا یاب ہو جائے. اے اللہ اس پر رحم کر دے. یا اللہ یہ آئی سی یو سے نکل کر ٹھیک ہو کر ہمارے پاس پھر آ جائے. یا اللہ اس پر رحم کر دے, اس کے بڑھاپے پر رحم کر دے, میرے بڑھاپے پر رحم کر دے. اے اللہ ہمارے گھر, ہمارا گھر پھر ایک بار مسکرانے لگے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے, بیچاری کے گناہ بھی معاف کر دے, انہیں بے حساب بخش دے, ہم سبھی کو بے حساب بخش دے. اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزیاں مل جائیں, تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں, گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بن جائیں. الہ العالمین آج جو حادثے میں بیچارے 140 یا اس سے زیادہ یا کم جو موت کا شکار ہوئے سب کو بخش دے, ان کے گھروں کو بھی خوشیوں کا گہوارہ بنا دے, سب سوگواروں پر بھی رحم فرما دے, جو زخمی ہے بیچاروں کو ٹھیک کر دے, سارے مسلمانوں پر رحم کر دے, امت پر رحم کر دے. اے اللہ میرے وطن عزیز پاکستان پر رحم و کرم فرما. صلو علی